эфіры радыё «Свабода». З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць з Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службаю. Еўрапейскую пазіцыю адносна беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі. Еўрапейскі звяз выказаў занепакоенасць развіццём падзеяў у дачыненнях паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. У прыватнасці, Еўразвяз выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем Ураду Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Такі крок неправамерны і шкодны для інтарэсаў народу Беларусі, ён падрывае магчымасці амбасады працягваць выконваць нармальную дыпламатычную працу, заявіў урад Славеніі, якая выконвае цяпер функцыі старшыні Еўразвязу. Ад імя звязу Славенія заклікала влады Беларусі перагледзець сваё рашэнне і зрабіць тэрміновыя крокі, якія дазволілі б нармалізаваць адносіны паміж Беларусцю і ЗША на базе ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Дэпутат Еўрапарламенту ад Польшчы Генавефа Грабоўска зазначае, што Славенія, выказаўшы салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі, адлюстравала пазіцыю ўсіх дзяржаў Еўразвязу, якія не з'яўляюцца нейтральнымі назіральнікамі ў гэтым канфлікце паміж ЗША і Беларуссю. У Еўразвязі перакананыя, што такая практыка не служыць наладжванню нармальных дачыненняў. У дыпламатычнай практыцы здараюцца высылкі супрацоўнікаў амбасадаў, але ніколі гэта не робіцца ў масавым парадку, каб дэзарганізаваць працу дыпмісіі. І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры. Дэпутат Еўрапарламенту Генавефа Грабоўска мяркуе, што праз нейкі час Беларусь будзе вымушаная вярнуцца да нармальных адносін са Злучанымі Штатамі. Але тады будзе нашмат цяжэй ўсё гэта аднавіць, і ад гэтага нікуды не падзецца, бо ў цяперашнім свеце розным краінам трэба супрацоўнічаць. Не можа быць, каб блакада і ізаляцыя Беларусі працягвалася безупынна. Улады Беларусі павінны зразумець, што не той дарогай ідуць. Дарогай да супрацоўніцтва у Еўропі і свеце не з'яўляецца высылка дыпламатаў і ізаляцыя Беларусі. Эстонскі парламентарый, былы старшыня падкамітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэас Херкель перакананы, што ў такіх выпадках дэмакратычны свет абавязаны мець адзіную пазіцыю, і добра, што цяпер Еўразвяз выказвае сваю салідарнасць з амерыканскімі дыпламатамі. Такімі высланнямі аб'яўляюць, так сказаць, дыпламатычную вайну. Здесь Андрэас Херкель мяркуе, што з дадатковымі санкцыямі супраць Беларусі ЗША і Еўразвязу трэба быць асцярожнымі. Санкцыі всегда должны быць такімі, што они действительно санкціонуюць режима и тех людей, которые являются активными членами этой режима, но они не могут ухудшаць палажэнне простых людзей в Беларусі. Тым не меней, дэпутат Херкель лічыць, што перамовы Злучаных Штатаў і Еўразвязу наконт пашырэння санкцыяў супраць беларускае кіраўніцтва магчымыя. Тым часам пачалася працэдура працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыяваў кангрэсмен Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт падаў на разгляд камітэту замежных справаў Палаты прадстаўнікоў, а таксама на разгляд юрыдычнай і фінансавай службаў палаты законапраект аб працягу дзейнасці акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Гэты акт, нагадаю, быў прыняты кангрэсам ЗША ў кастрычніку 2004 году. У акце акрэсленыя асноўныя палажэнні палітыкі Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзейнасць была падоўжаная яшчэ на 2 гады. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Сёння ў Маскве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Матэрыял пра гэта Юрія Дракахруста. На церемонії гучав коронаційний марш Чайковського. На ёй присутнічало больш за 2000 гасцей – російська офіційна еліта, губернатори, депутати, замежные послы. Першим виступив Владимир Путін. Ён сказав, що, приймаючи присягу президента 8 годов тому, обяцав верно служить народу і державі і не порушив обяцання. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Пуцін сказаў: «Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь». Потом на подиум вышел Дмитрий Медведев, який принес президентскую присягу. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов. Подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму. Пообяцал, что безпека громадян будет не только гарантованная законом, але и реально забеспеченная державой. Патріарх Московський усія Русі Алексій II баславіў новага прэзідэнта Расіі на дзяржаўнае служэнне. Назіральнікі звярнулі ўвагу на тое, што ўвесь час цырымоніі Дмітрий Медведзеў і Владзімір Пуцін трымаліся разам, дэманструючы сваё адзінства. Эксперты адзначаюць, што перад новым кіраўніком Расіі стаіць шэраг сур'ёзных выклікаў. Ва ўнутранай палітыцы гэта пагроза інфляцыі, высокая залежнасць эканомікі ад нафтавага экспарту, крызіс пенсійнай сістэмы, у знешняй палітыцы далейшае пашырэнне альянсу НАТО, ядзерная праграма Ірану, неабходнасць паляпшэння адносінаў з еўразвязам, адносіны з Кітаем і ўступленне Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Таксама сёння падаў у адстаўку ўрад Расіі на чале з Віктарам Зубковым. А новы прэзідэнт Медведзеў прапанаваў на пасаду прэм'ера Расіі кандыдатуру Владзіміра Пуціна. Чакаецца, што пытанне аб зацверджанні Пуціна кіраўніком ураду Дзяржаўная дума Расіі разгледзіць на сваім нечарговым паседжанні ў чацвер. Ці зменяцца беларуска-расійскія дачыненні пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Медведзева? На гэтае пытанне свабоды сёння адказвалі людзі на вуліцах горадні. Ну, я думаю, не памяняецца. Несколько ажывіцца, более такое, может быть, камерческое такое будет отношение между нашими странами. Ну, а как вы оцениваете это относительно? При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственную возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа условий таких геополитических Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь с этих отношений. Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляем. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю так, что от нашей страны должно быть движение вперед и со стороны России. Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет. Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Ну, мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской. Да по мне, это они все время были и будут хорошие отношения. Ну, куда мы денемся от России? Ну, сколько у нас этого вот самого газа там или нефти на политике? Ну, сколько? Ну, и все правильно. Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений. Более тесно и близко. Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще, сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать, жизнь идет, жалко. Я думаю, застанутся ранейшими. А вы погоршения не было российско-белорусских отношений? А пытание на улицах городни. Як паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрыя Медведзева? Пра гэта пойдзе гаворка ў сённяшняй экспертызе свабоды. Яе ўдзельнікі, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20. 9 годов назад у Менску, неподалек от своего дома, при невысветленных обставинах, зник был министр внутренних справ Беларуси, один из тогочасных лидеров демократичных сил Юрий Захаренко. Иснуют свечени об махчимом дочинении до этого зникнения высокопоставленных службовых особов из белорусского керавництва. Сегодня земляки Юрия Захаренки, активисты громадского руку, выказали нашему корреспонденту свои меркования про лёс зниклого 9 годов назад политика. И это меркование записал Игорь Корней. Говорит керавник регионального аргкомитета руху за свобода, який теперь створается, Владимир Кацора. Не только тому, что Юрий Захаренко наш земляк, я до его фигуры ставлюсь ведомо становчо. Несколько раз был у мати, я и спочуваю. Обставины его зникнения ведомые, об этом писала незалежная пресса. У меня нема подстав к этому не верить. Кто виноват, в этом так само ведомо. И поколь это люди при владе официально, не будет раскрыта таемница зникнения Юрия Захаренко, ну и других политиков. Коли изменится влада, мы подкреслю официально, доведемся, как все это было. Представница в регионе створенной партии працовных Марина Смягликова лічить, что земляки повинны больше настойливо домагаться доследования справ, связанных с лёсом Захаренки. Захаренко был очень большой фигурой, занимал пост министра МВД. Он очень много знал о существующей власти, поэтому так трагически сложилась его судьба. Гомельчане, земляки Юрия Захаренко не должны быть равнодушны к его судьбе и должны тормошить власть. Мы хотим знать правду. Гомельский правооборонца Леонид Судоленко звертая увагу на то, что подозрённые у справе зникнення Захаренки названые у друку. Усе подозрённые по справе зникнення Захаренки деталёво описаны в книге Алкаева. Уличивая то, что названные особы займают высокие державные посты, доследовать теперь эту криминальную справу немогчимо. Лечу, что до этой справы больше активно повинна подключиться международная супольность. Белорусская громадскость не уявляя, якую погрозу несе зникнення людей у Беларуси. Таких политиков, как Захаренко, забываться нельга, каже активистка Объединенной громадянской партии Зинаида Шумилина. Нельга забывать таких людей, как Захаренко и других из них политиков, которые наивеликшими каштовностями лечили свободу человека, свободу слова. Усе те каштовности, которые гарантовала нам Конституция. Некоторые гамельчуки меркуют, что Юрию Захаренку треба поставить помник областным центры. Я лечу, что в Гомеле треба поставить помник Юрию Захаренку, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области. Сегодня исполнилось 9 годов с дня зникнення былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. З вами Радио Свобода, темы дня. Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об выслании американских дипломатов. У специальном звороте Словения от имя Евразвязу выказала солидарность с Злученными Штатами и их дипломатичной службой. Беларусь может различивать на польскую подтримку усюды, где сделать выбор на корысть правов человека и политичных правов оппозиции, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру у Владимира Путина на посаду премьера России. Супрацовники посольства Литвы у Беларуси на чале с амбассадором Эдминасом Богданасом наведали сегодня мемориальный комплекс «Хатынь». Президент Польши Лех Качинский узнагородил деячего белорусской национальной меньшинства у Польши Олега Латышонка и Евгена Вапу кавалерскими крыжами ордена «Одраджение Польши». Уже амаль 2 месяцы у тюрьме КДБ у Менску тримают американского громадянина Эммануила Зельцера. Что ведомо про эту справу и про здоровье арештованного? Олег Грузделович. 7 травня у тюрьме КДБ Эммануила Зельцера наведал адвокат Змитер Гарачка. Нагадаю, американского громадянина арештовали в аэропорте Менск-2 еще 12 соковика. Более як про стыдень КДБ Беларуси признал факт арешту и заявил, что американец подозревается в подробце документов. С того часу официально никакой новой информации про расследование справы Зельцера не подавалось. Отмоюсь оказать про справу и адвокат Гарачка. К этому делу следствие придало гриф государственной тайны. поэтому я просто не могу разговаривать. Адвокат пагадзіўся працягваць размову толькі наконт стану здароўя свайго падабароннага. Паводле Дмітра Гарачкі, Эммануіл Зельцер пачуваецца дрэнна. Чалавек, які быў, жалуецца на здароўе плоха, плоха сябе чувствуе. Раней паведамлялася, што Эммануіл Зельцер мае цяжкія захворванні, яму патрэбны адмысловыя лекі, якія ў ізалятары КДБ не прымаюць. У канцы красавіка з Эммануілам Зельцерам сустракалася консул амбасады ЗША ў Беларусі Кэралайн Сэвідж. Спадарыня Сэвідж паведаміла, што Эммануіл Зельцер вельмі схуднеў, з цяжкасцю рухаўся і гаварыў. Таксама консул казала, што суайчыннік скардзіўся на тое, што яго збівалі. У Нью-Йорку жыве брат Эммануіла Зельцера, вядомы амерыканскі музыкант Марк Зельцер. У канцы сакавіка ён накіраваў лісты генеральнаму пракурору Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта Лукашэнкі з просьбай вызваліць ягонага брата. Які вынік гэтых лістоў? Мне ніхто ніколі оттуда не отвечає. Я знаю, што госдепартамент стараецца яго вызваліць, но пока тоже нічого не получается. 25 сакавіка дзярждэпартамент ЗША заклікаў урад Беларусі вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманітарных меркаванняў. Пра адказ на гэты зварот невядома. Нагадаем, Эммануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацышвілі, які памёр у Лондоне ў лютым 2008 году. У Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў нібыта ў справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы. Расказваў Алег Груздзіловіч. Творы мастака і пісьменніка Алега Блажэя бліжэйшым часам ізноў можна будзе пабачыць у Польшчы. Віленскі скульптар Эдуард Падбярэскі рыхтуе выставу жывапісу ў Літве і стварае статую Буды. Маладая мастачка з ЗША Юлія Шатэрнік пасля ўдзелу ў Арт-Экспа ў Нью-Йорку 2008 рыхтуецца да новых выставаў. Беларускія мастакі за мяжой. Працы выставы, новыя задумы, поспех і шлях у Беларусь у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». І гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні літаратар Валянцін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё рыхтуюць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны». Прагучыць гэтая перадача 9 траўня. А сёння Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра тое, як ён разумее сучасны патрыятызм. Пры СССР культывіраўся патрыятызм сацыялістычнага тыпу. А цяпер жа, і гэта найбольш яскрава бачна ў Расіі, усё большую вагу набірае нацыянальная аснова патрыятызму. А што, на ваш погляд, у гэтым сэнсе адбываецца ў Беларусі? У нейкай ступені гэта вельмі блізкія паняцці. Нация, народ и патриотизм. Але празмерный натиск на национальное может перерасти и часом перерастая у некие элементы нацизму. Здоровый нормальный национализм – это натуральная з'ява. Некогда лечилось, что любой национализм страшно. Это неправильно. А вот от тени нацизму, национальной выключности, коли гонорышься только своим, я супраць гэтага. З вышэйшай палітычнай трыбуны Беларусі неаднойчы гучалі заявы кшталту, што і сёння, як у 41-м годзе, Беларусь гатова пайсці ў лясы, гатова стаць на лінію Сталіна, але не прапусціць новага ворага да Москвы. На каго разлічаны такі вось патрыятычны камуфляж? Гэта зноў рэцыдзіў савецкага мышлення. Разлічана, па-першае, на людзей недасведчаных, на моладзь, якая наогул не ведае гісторыі сваёй краіны, не ведае, што было ўчора, не ведае асаблівасці нацыянальнага развіцця свайго краю. На недасведчаныя колы наогул, якімі можна было б маніпуліраваць. Зноў-такі, это сугубо дзяржаўнае такое выкарыстанне моменту. Спадар Валянціна, а якое ваше вызначэнне патрыятызму ў сённяшніх умовах? Комплекс натуральных чалавечых пачуццяў, калі ты сваю краіну адчуваеш як свой дом, як вялізны свой дом, дзе тут усё сваё, усё роднае, усё табе блізкае, і нідзе ў свеце ты сябе ўявіць не можаш ні ў гэтым доме. Дарэчы, зусім не толькі добрым, а і зусім благім, што ў гэтым доме, але это маё благое, я павінен яго выкарчоўваць. У тым-то і справа, што я дапускаю, што людзі, вельмі многія, якія на дзяржаўных цалкам пазіцыях, яны таксама многія з іх любяць Беларусь. Але вось што для Беларусі добра, а што для Беларусі кепска, вот тут у нас вельмі часта розныя погляды і розныя разуменні. І гэта нас падзяляе. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Валянцін Тарас. Я звярну вашу ўвагу. Заўтра, 8 траўня, а 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Валянцінам Тарасам. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаць ужо цяпер у адпаведным раздзеле на сайце «Свабода.орг». А сама онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам, яшчэ раз паўтараюся, пройдзе ў чацвер а 13 гадзіне. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўручыў дзеячам беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алегу Латышонку і Яўгену Вапу кавалерскія крыжы ордэна адраджэння Польшчы. Ордэн адраджэння – найвышэйшая ўзнагарода Польшчы. З узнагароджаным гісторыкам Алегам Латышонкам размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Я могу сказать агульна, что президент говорил, за что усім присутным гэтыя ордэны даў, падзяліў нас на тры падполлі: ваеннае, пасляваеннае і падполле 70-80-х гадоў, якое змагалася супраць камуністычнага рэжыму. Но я якраз падпадаю пад гэтае трэцяе падполле. Гэта звязана з тваёй дзейнасцю на пачатку 80-х гадоў у пару салідарнасці. Пару салідарнасці у падпольных структурах Беластоцкага рэгіёна і выдаванні бюлетэні падпольнага. За што я папаў на 8 месяцаў у арышт. Салідарнасць была вельмі шчыльна знітаваная з касцёлам. Беларусы ў Польшчы пераважна праваслаўныя. Дык ці шырока падтрымалі праваслаўныя беларусы антыкамуністычны дэмакратычны рух у Польшчы? Не, можна сказаць, што ў абсалютнай большасці былі супраць. Трэба памятаць, што беларусы параўноўвалі сітуацыю так званай народнай Польшчы з санацыйнай Польшчай. Я як гісторык магу сказаць, што безумоўна ў народнай было беларусам лепш. Канец канцоў беларусы стварылі сваю нацыянальную апазіцію антыкамуністычную, якая мела сувязі з салідарнасцю, але ўжо як партнёр. І перш за ўсё змагалася за свае справы, мелі сваіх ментараў, асобе старэйшых дзеячаў, такіх як Юры Туронак ці Сакрат Яновіч, але ў большасці гэта былі маладыя людзі, якія разумелі, што не гледзячы на тое, як там жылося беларусам да вайны і пасля вайны, трэба змагацца за будучыню, а ніякай будучыні нас не чакае ў гэтай сістэме гнілой ўжо. Мы ўжо былі загнаны ў запаведнік. Усе камуністычныя краіны былі адсталыя і грамадска, і цывілізацыйна ад захаду, а наша меншасць на Беластоцкім была яшчэ запаведнікам у запаведніку. Но ўжо заставаўся практычна толькі фальклор і пісаць вершы. Думаю, што тым, што мы выступілі за тое, каб мы былі нармальным грамадствам, усё-ткі наша існаванне прадоўжыла. Гаварыў беластоцкі гісторык Алег Латышонак, яго і яшчэ аднаго дзеяча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Яўгена Вапу прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Напярэдадні госцем начной свабоды быў літоўскі палітык, кіраўнік Літвы на пачатку 90-х Вітаўтас Ландсбергіс. На ягоную просьбу мы правялі апытанне на вуліцах горадні, гарадзенцы гаварылі пра тое, што для іх беларуская дзяржаўнасць. Зараз мы паўторым гэтае апытанне, а затым прагучыць каментар Вітаўтаса Ландсбергіса. Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы сок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет. Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле. Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, у всех было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все. Нужно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно. Независимость от других государств, стран, чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке. Люди на гарадзенскіх вуліцах говорили про то, что для их белорусская державность. Учора у «Ночной свободе» Ольга Караткевич попросила прокомментовать гэтые отказы гостя эфиру литовского политика Вітаўтаса Ландсбергіса.